Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 czerwca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold Michał Tusk. Niebezpieczny bandyta wciąż na wolności. Trwa pościg za drugim z mężczyzn, którzy napadli na stację benzynową w Pleszewie. Rosyjskie media twierdzą, że konflikt na linii Moskwa-Waszyngton dopiero się rozkręca. Michał Tusk od godziny odpowiada na pytania posłów z Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Syn byłego premiera powiedział już m.in., że podejrzana otoczka wokół Amber Gold była mu znana od chwili, gdy zaczęły się pojawiać regularne publikacje na ten temat. Dodał, że poznał Marcina P. w listopadzie 2011 roku, gdy był dziennikarzem Gazety Wyborczej. Chciał z nim porozmawiać o biznesie lotniczym. Na pewno wiedziałem o tym, że Amber Gold, który jest inwestorem Volta Express, jest jakby firmą, która budzi wiele wątpliwości. Jest też możliwe, że wiedziałem o tym, że właściciel Marcin Plichta miał w przeszłości jeden wyrok. Więc jakby jest to możliwe, natomiast nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy tak było na pewno. Michał Tusk pracował dla OLT Express od marca 2012 roku i zajmował się przygotowywaniem siatki połączeń lotniczych i działaniami z zakresu public relations. Po miesiącu pracy w tej firmie został również zatrudniony w porcie lotniczym w Gdańsku. Prezes portu Tomasz Kloskowski, który wczoraj składał wyjaśnienia przed Komisją Śledczą, stwierdził, że nie widział w tym konfliktu interesów. Umowa zezwalała Michałowi Tuskowi na pracę w innych przedsiębiorstwach. Linie OLT Express zbankrutowały w lipcu 2012 roku, niespełna miesiąc później. To samo stało się z Gdańską spółką Amber Gold, która okazała się piramidą finansową. Miała ona inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. Skończyło się na oszukaniu 19 tysięcy ludzi i sprzeniewierzeniu ponad 850 milionów złotych ich oszczędności. Stan zdrowia policjanta rannego w nocnej obławie za bandytami koło Milicza jest stabilny, ale konieczna jest operacja. 30-letni funkcjonariusz został nad ranem przewieziony karetką do szpitala w Rawiczu. Relacjonuje Elżbieta Osowicz. Co najważniejsze, życie policjanta nie jest zagrożone, ale jak powiedział nam dyrektor do spraw medycznych szpitala w Rawiczu, Zbigniew Sycz, konieczna jest operacja w ośrodku o wyższym stopniu referencyjności. Rozważany jest transport do Poznania lub Warszawy. Mężczyzna został postrzelony w klatkę piersiową. W jego ciele nadal tkwi pocisk. I to jest sytuacja, z którą nie można czekać. W powiecie milickim nadal trwa obława na jednego z bandytów, którzy napadli na stację benzynową w wielkopolskim Pleszewie. Drugi z napastników nie żyje. Sprawcy napadu w środku nocy wybili szybę w budynku stacji i ukradli papierosy. Stacja była wtedy nieczynna, a właściciel oszacował straty na 10 tysięcy złotych. Ponad 30 tysięcy hektarów lasu spłonęło już w pożarze, który od soboty trawi centrum Portugalii. W płomieniach zginęły 64 osoby, a 160 zostało rannych. Ewakuowano mieszkańców prawie 30 wsi. Premier Antonio Costa zażądał wyjaśnień dotyczących przebiegu akcji ratunkowej, podczas której, jak twierdzą jej uczestnicy, popełniono wiele błędów. Najbardziej krytyczni wobec trwającej czwarty dzień akcji gaszenia są strażacy. Narzekają na brak koordynacji. Twierdzą też, że lokalna administracja zbyt długo zwlekała z decyzją o ewakuacji mieszkańców z terenów dotkniętych tragedią. Staraliśmy się ratować dobytek, jednak często przyjeżdżaliśmy za późno, wszystko płonęło. Domagaliśmy się przysłania do nas dodatkowych sił, licząc, że wtedy szybciej ugasimy pożar. Na krytykę strażaków odpowiedział rząd, który powołał sztab kryzysowy. Opozycja zażądała zaś powołania w parlamencie komisji, która zbada, czy podczas akcji gaszenia popełniono błędy. Politycy domagają się też zbadania przyczyny pożaru. Po pierwszych analizach stwierdzono, że było nią uderzenie pioruna. Coraz więcej specjalistów ma jednak wątpliwości w tej sprawie. Konflikt na linii Moskwa-Waszyngton dopiero się rozkręca, tak twierdzą rosyjskie media. Moskiewski komsomolec przypomina, że nie tak miały wyglądać kontakty rosyjsko-amerykańskie po objęciu urzędu w Białym Domu przez Donalda Trumpa. Gazeta zwraca uwagę na zawiedzione nadzieje Kremla i twierdzi, że kryzys w stosunkach Rosji ze Stanami Zjednoczonymi będzie jeszcze się pogłębiał. Rosyjscy politycy są zdziwieni kolejnymi sankcjami, jakie amerykańska administracja wprowadziła wobec Rosjan, którzy mają jakikolwiek związek z Krymem czy Donbasem. Rosyjski Senat i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziały już podjęcie kroków odwetowych. Moskiewski komsomolec podsumował tę sytuację stwierdzeniem, że wszystkie kanały kontaktowe dla strategicznego przełomu czy resetu zostały zabite na głucho. W opinii dziennika to wynik wewnętrznych konfliktów między Donaldem Trumpem i politycznymi elitami Ameryki. W podobnym tonie napisał o stosunkach rosyjskich

taka dziś piosenka dnia. Grizzly Bear. Program trzeci, 10 po 11. A nóż widelec. Katarzyna Prównicka, dzień dobry. Dzień dobry. Nie powinno być niespodzianki, ponieważ ja wstępnie już zapowiadałam w zeszłym tygodniu, że będzie dziś bardzo smakowicie, ale również zdrowo, bo zawsze staram się, żeby było chociaż trochę zdrowo, jeśli się da. Lody, bo o nich dziś będzie, które zaproponowała mi Jolanta Naklicka-Kleser, są praktycznie zmrożonym, zmiksowanym owocem. Nie ma w nich cukru, no i co oczywiste, wszelkich zagęszczaczy i konserwantów. Poza tym ich przygotowanie jest niezwykle proste. Wystarczy mieć dobry blender. Proszę więc zapamiętać bądź zanotować. Zaczniemy od lodów owocowych. Głównie do lodów oczywiście mrożony składnik, tych w 5 minut. Wystarczą truskawki ulubione, maliny. Bardzo często mrożę sobie mango albo ananasa, bo uwielbiam te smaki. I te moje ulubione to właśnie mrożone mango z łyżką śmietanki kokosowej. Wrzucamy do blendera, miksujemy kilka sekund. Nie chcemy z tego zrobić smoothie, tylko chcemy, żeby to miało konsystencję lodów. Wyciągamy łyżkę, nakładamy do miseczek i wcinamy. I nic więcej do szczęścia nie trzeba. Zasada jest więc bardzo prosta. Mrożone owoce i ulubiony dodatek. Może to być, tak jak w tym przypadku, o którym mówiła Jolanta Naklicka-Kleser, śmietanka kokosowa, albo na przykład jogurt. Może to być też zwykła słodka śmietana. Można zrobić również lody sorbetowe, no i wtedy dodatki nie są zupełnie potrzebne. Warto mieć kilka zamrożonych bananów, no bo one zmiksowane nadają lodom gładkiej, aksamitnej konsystencji i są doskonałą podstawą, na przykład do lodów czekoladowych. A jednym z moich ulubionych lodowych smaków jest smak chałwowy. Lody chałwowe znowu banalnie proste, praktycznie trzy składniki, czyli mamy jogurt naturalny, który myślę, że w każdym domu jest i fajnie, że on jest naturalny, a nie pseudoowocowy. Banan, który znowu doda nam słodyczy, no i kawałek chałwy. Nie możemy z chałwą przesadzać i codziennie wcinać, ale wystarczy to zblendować, włożyć do pojemniczka. Po kilku godzinach, kiedy nam to zamarznie, możemy już się oblizywać. I dodam Państwu, że chałwa jest zrobiona z sezamu, a sezam, co by nie było, jest bardzo zdrowy i jest silnym przeciwutleniaczem, więc drogie panie, jak najbardziej lody chałwowe są dla nas. I też sezam przemycam przy smoothie, albo można posypać lody innego smaku, to naprawdę drogocenne ziarna. Tak, mówiłam, że będzie zdrowo. No to na koniec dodajmy jeszcze lody pistacjowe. Znowu prostota, totalna prostota. Dwa mrożone banany, garść posiekanych pistacji i awokado. Tutaj dla osoby, która zaczyna tą zabawę z lodami, że może być to mało słodkie, chociaż są aż dwa banany, więc dla mnie to w ogóle jest mega, mega słodkie. Zawsze możemy w ostatniej chwili dodać trochę miodu czy syropu daktylowego i od razu podnosi nam się poziom słodyczy. Natomiast miksujemy, wkładamy do zamrażarki i czekamy, aż zamarznie. Albo jak używamy mrożonych bananów, od razu nakładamy łyżką i jemy. I smacznego. Chyba tyle pozostaje mi powiedzieć. Mój dzisiejszy wafelek z lodami to trzy kulki: owocowa, chałwowa i pistacjowa. A dla amatorów lodowego szaleństwa mam kilka egzemplarzy książki Jolanty Naklickiej-Kleser zatytułowanej Lodowo, czyli domowe, zdrowe lody, zimne desery i smoothie. 22 i 7 trójek. Można zadzwonić. Nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, jak dziękuję bardzo. Dziękuję. Mówiła Katarzyna Prównicka. Zapraszamy do reklamy. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerem relacji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA, partner gali. Sponsorem relacji z gali nagród gospodarczych Polskiego Radia są Polskie Koleje Państwowe, partner nagrody. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner główny gali nagród gospodarczych Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A jeszcze mi się wydaje, że wśród słuchaczy Trójki to dzisiejszy Międzynarodowy Dzień Muzyki nie tyle się przyjmuje, ile już się przyjął. No to hura. Lost little girl, your lost little girl, your lost, tell me who are you? Think that you know what to do. Impossible, yes, but it's true. I think that you know what to do. Yeah, sure that you know what to do. You're lost, little girl. You're lost, tell me who are you? Lost Little Girl. W zasadzie nie powinienem o tym mówić, bo wszyscy doskonale wiedzą, że to był zespół The Doors, ale tak na wszelki wypadek. I może przy tej okazji przypomnę, że szczegółowy zapis tych utworów, które prezentujemy w programie do południa, znajdą Państwo także w zakładce na stronie internetowej programu trzeciego. Stay. A teraz w programie trzecim gość i obecność gościa nie będzie dla Państwa zaskoczeniem z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że kiedy spotkaliśmy się kilkanaście dni temu, anonsowaliśmy ponowne spotkanie, bo jest o czym rozmawiać. A po drugie nie będzie to dla Państwa zaskoczenie, bo trudno wyobrazić sobie lepszego gościa w Międzynarodowym Dniu Muzyki, jakim jest dziś Grzech Piotrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Od wielu lat wokół siebie gromadzisz coś, co nazywa się World Orchestra. To prawda. Czyli orkiestra światowa. I myślę, że nikt tak bardzo jak ty nie może potwierdzić, że język muzyki jest językiem najbardziej uniwersalnym, łączy wokół siebie ludzi i właściwie nie trzeba żadnych innych wyjaśnień. No faktycznie, muzyka, proszę Państwa, jest takim kodem, językiem, który rozwija się niezależnie od zmian politycznych, niezależnie od zmian klimatycznych, no bylebyśmy tylko żyli, prawda? Jeszcze żeby kto miał tworzyć tą muzykę. Natomiast ja faktycznie z World Orchestrą mieliśmy takie sytuacje, że mamy muzyków różnych. Taka krótka anegdota, przyjechał do nas wybitny kuraista z Uralu, z Baszkirii, z Ufa, Azad Bikciurin. Kuraj to taki rodzaj tętego instrumentu, takiego flet pasterski, coś takiego. No i, a ponieważ ja po rosyjsku no, tak nie za dobrze rozmawiam, to koniec końców po prostu nie rozmawialiśmy, tylko zaczęliśmy grać. I tutaj ten kod muzyczny jest bardzo, bardzo jasny. Jeżeli muzyk jest obeznany w melodiach, w tempie, w rytmie, a jeżeli już w ogóle na przykład zna nuty i przeszedł szkolenie klasyczne, tak jak ja i większość symfoników czy muzyków po szkołach, to w ogóle jest naprawdę bardzo łatwo zagrać razem. Bo mamy tempo, mamy stylistykę, którą możemy zmienić, rodzaj grania, rodzaj na gitarach, to się mówi potocznie, rodzaj bicia na gitarach, czyli tego uderzania w struny i tak dalej, i tak dalej. Kiedy się spotykamy, mówimy właśnie takim kodem World Orchestra, ale być może ktoś dziś po raz pierwszy z słuchaczy słyszy o tym, jak duża to jest orkiestra i z jakich części świata się składa. W tej chwili pracujemy z artystami ze wszystkich prawie kontynentów, oprócz Australii i Oceanii, ale planujemy niebawem tam polecieć. Projekt rozwija się warstwowo. Ja jeżdżę po świecie i szukam artystów. Pierwszy zalążek World Orchestry to jest moja solowa podróż. W tym roku byłem w 13 krajach w ciągu 3 miesięcy. I jeżeli to się uda, jeżeli mam jakiegoś artystę, który jest fajny, między nami zabrzmi coś interesującego, to rozwijamy. Gramy potem trochę większe i większe koncerty. W innych krajach, które już odwiedzałem wcześniej, już zgraliśmy koncerty World Orchestry. Czasem w 20, czasem w 30 osób, ale czasem w 80, czasem w 140. Dwa miesiące temu grałem w UFA na Uralu i tam było chyba 120 osób. Ogólnie współpracuje z nami dość stabilnie około 300 artystów z całego świata, a symfonia, którą nagraliśmy w ubiegłym roku, zgromadziła 145 muzyków. Symfonia Lech, Czech i Rus to jest moje najnowsze dziecko muzyczne i będzie można ją usłyszeć za 2 tygodnie na żywo. Już za chwilę do tej płyty przejdziemy, ale teraz pytanie i albo mnie poprawisz, albo rzeczywiście gdzieś tam w mojej głowie została taka informacja, bo nie jestem tego pewien, czy kiedyś wykorzystywaliście lut jako instrument? Ależ oczywiście. Jeden z naszych artystów, Terry Isungstedt, 12 lat temu wymyślił festiwal Ice Music. To miał być jednorazowy projekt. Spróbujmy zagrać coś na lodzie. To jest w środkowej Norwegii, w Geilo. Miasto w górach pomiędzy Bergen a Oslo. Ale tak mu się to spodobało, że stworzył cały festiwal, który jest dedykowany instrumentom lodowym i całej koncepcji, jak ożywić zamarzniętą wodę. Przy okazji jest cała... Są wykłady i rozmowy na temat efektu cieplarnianego. Na przykład w tym roku, ja byłem na tym festiwalu, po raz pierwszy zbudowaliśmy saksofon lodowy i mam przyjemność być pierwszym człowiekiem na Ziemi, który grał na saksofonie z lodu. Proszę Państwa, ogromne przeżycie. Byłem tam kilka dni. Prawie sobie odmroziłem ręce, bo cała praca nad budową tych instrumentów oczywiście odbywa się na zewnątrz, przy minus kilkunastu stopniach. Zbudowaliśmy trzy instrumenty. Jeden zamarzł mi od środka. Para powietrzna, ten słup powietrzny, który dzięki któremu wydobywa dźwięk saksofon przez ustnik i przez stroik. To po prostu osiada w środku tego lodowego instrumentu, niszcząc go. Tak więc już planujemy kolejny koncert w przyszłym roku, w lutym, w Norwegii. I wiem, że jak zbudujemy instrument, to praktycznie nie powinienem na nim ćwiczyć. I też nie możecie Państwo spodziewać się, że to jest dźwięk taki jak dźwięk saksofonu, bo w ogóle nie o to chodzi w festiwalu Ice Music. Chodzi tylko o przełamywanie barier oraz o poszerzenie świadomości, że jednak musimy korzystać z tej ziemi w sposób kontrolowany. To jest niesłychanie fascynujące słuchać Ciebie i tego wszystkiego, co masz do opowiedzenia, ale zawsze się zastanawiam, kiedy siedzimy tu wspólnie, jak Cię zaprosić do radia, żebyś mógł opowiedzieć o tym wszystkim w pełni, bo zwykle brakuje nam czasu. Ale dziś nam tego czasu nie tyle brakuje, ile chciałbym, żebyś jeszcze wspomniał o płycie, która jest. Płyta zatytułowana Lech, Czech i Rus Symfony. No i powiedz, co to jest? Miałem 17 lat, zacząłem grać na saksofonie i wpadłem w absolutny jakiś szał muzyczny. Zainteresowałem się średniowieczem. Wtedy powstała płyta Wieki Średnie, której nigdy nie wydałem. Ponieważ o ile tematy mi się podobały, o tyle to nasze improwizowanie z kolegami, tymi licealistami, wydawało mi się nie dość dobre. Schowałem płytę do szafy. Dopiero utworzenie World Orkiestry w 2009 roku oraz rozwijanie jej dało mi możliwość w 2015-16 realizacji ogromnego, gigantycznego koncertu. Tak jak mówiłem, 145 osób na scenie, cała orkiestra symfoniczna NOSPR-u, 20 solistów World Orkiestry, Orkiestra Instrumentów Ludowych Ukrainy, chór Ars Brunensis z Brna i chór Proforma z Olsztyna. Jest to... Ja lubię polskie legendy, ja lubię te nasze mity, lubię... Kiedyś napisałem poemat symfoniczny Legenda o popielu i piaście kołodzieju, to graliśmy w 2011 roku. Natomiast to jest 53-minutowe dzieło, zagrane od początku do końca, bazujące na takim moim wyobrażeniu, co się zdarzyło, jak był Chrzest Polski, jaka była muzyka wcześniej, jak byliśmy Słowianami, poganami, A jak mógł wpłynąć na to na przykład chorał gregoriański? I to wszystko w zderzeniu jeszcze z taką moją fascynacją naturą, z fascynacją do wykorzystywania różnych zwykłych przedmiotów w aparacie symfonicznym. Przecież na samym początku symfonii jest taki utwór, który nazywa się Szumnica. I co to oznacza? 140 osób stoi, proszę Państwa, i udaje naturę, czyli szumi. Albo udaje falę. My muzycy się śmiali, napisali, ale jak to natura? Bo pierwsze dwa, cztery takty w partyturze symfonii to jest napisane natura. Oni mówią, ale co my mamy tutaj zagrać? Ja mówię, moment. A jeżeli powiem ci, że wybierz jakikolwiek element z natury, to co byś chciał zrobić? I zanim oni pomyśleli, mówię, i teraz już każdy zazwie, prawda? Bo wiesz, jak to jest. Myśl działa szybciej, niż jesteśmy w stanie to zwerbalizować. Ja mówię, no i to teraz... Zróbcie to i zagrajcie to dla mnie, ale bardzo delikatnie, zróbmy to na serio. Podniosłem ręce i usłyszałem przepiękną polanę, ponieważ w umysłach tych naszych artystów zabrzmiały jakieś drobne ptaszki, jakiś strumyczek. To wszystko jest fantastyczne i to nas wciąga w tą symfonię, która za moment przeradza się w taką opowieść. Apolonia Nodwak zaczyna śpiewać pieśń, taką rodzaj przysięgi. Specjalnie napisaliśmy ten tekst, bo Apolonia jest z Kadzidła, czyli z dialektem z tamtego regionu. Na pole moje, na pole na łojców, na krainę przysięgać bandziem i tak dalej, i tak dalej. Apolonia Nowak, znana Państwu, legendarna polska wokalistka ludowa. I mogę Państwu opowiadać godzinę o tym, ale chyba warto, żebyście po prostu kupili tą płytę Symfonia Lech, Czech i Rus. jest w sklepach, a najlepiej jakbyście przyjechali do nas na festiwal Wschód Piękna, już niedługo, za 2 tygodnie, i możecie usłyszeć tę symfonię na żywo. Grzech Piotrowski był Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję w Międzynarodowym Dniu Muzyki za tę piękną opowieść o muzyce Lech, Czech i Rus. Ja tylko jeszcze powiem, tak, Państwa. Wschód Piękna, festiwal 6 czerwiec, koncert na wodzie w Dorotowo. Gramy z Anną Marią Łopek, po raz pierwszy za nią gram. 1 lipca w Skansenie w Olsztynku soliści World Orchestra, a z 2 lipca Symfonia Lech, Czech i Rus, Amfiteatr w Olsztynie, gościnny udział Sebastian Karpiel-Błecka. Dziękuję. Jeszcze będzie okazja o tym mówić. Dziękuję. Grzech Piotrowski był Państwa gościem. Odpowiadam na pytanie Państwa. Grzech Piotrowski, płyta zatytułowana Lech, Czech i Rus Symfony. Płyta będzie niebawem dostępna w sieci sprzedaży. Na dziś taki fragment, bo jest za 26 minut 12. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Od paru tygodni opowiadamy o funduszach europejskich, o tym, jak można z nich skorzystać i gdzie szukać informacji na ich temat. Dzisiaj opowiemy o funduszach przeznaczonych na wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania w najmłodszych klasach szkół podstawowych. O jakie programowanie chodzi, tłumaczy Karolina Olejak z Ministerstwa Cyfryzacji. Jedną z naszych ważniejszych misji jest odczarowanie słowa programowanie. Wszystkim nam kojarzy się programowanie z czymś bardzo skomplikowanym, z długą liną kodu, a tak naprawdę programowanie to jest specyficzny sposób myślenia, rozkładania skomplikowanego problemu na czynniki pierwsze. I wcale nie chodzi nam o wyszkolenie armii programistów, tylko o to, żeby dzieci odpowiednio wcześnie zetknęły się w ogóle z nauką programowania i mogły później zdecydować, czy chcą w bardziej zaawansowany sposób uczyć się dalej tego programowania, czy po prostu wykorzystać ten specyficzny sposób myślenia, logicznego myślenia w innych dziedzinach życia. Projekt realizowany jest w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Mechanizm tego konkursu polega na tym, że podzieliliśmy Polskę na 72 obszary. W tym, że 36 wniosków już zostało przyjętych w pierwszym etapie tego konkursu. W czerwcu, pod koniec czerwca rozpoczynamy drugi nabór. Polega na tym, że organizacje pozarządowe, ale też uczelnie wyższe organizują warsztaty, gdzie uczą nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich tego, w jaki sposób uczyć programowania dzieciaki w klasach 1-3. To brzmi jakoś abstrakcyjnie. Uczenie programowania w klasie 1-3. No to ja pamiętam, że ja się uczyłam wtedy, gdzie jest włącznik komputera. Ja wiem, że czasy poszły mocno do przodu, ale jednak nauka programowania w tak młodym wieku to brzmi dosyć abstrakcyjnie. Bardzo często jest tak, że nauczyciele uczą programowania, w sensie programowania w tym rozumieniu pewnego sposobu myślenia, tylko właśnie nie nazwali tego jeszcze w ten sposób. Rzeczywiście dzieciaki bardzo dobrze radzą sobie z obsługą sprzętu, dlatego właśnie nie chodzi o to, żeby skupiać ich uwagę na tym konkretnym urządzeniu, rozporządzeniu, a na ćwiczeniach, które mają rozwijać ten sposób myślenia, który, co pewnie wydaje się większości dosyć dziwnym i zaskakującym, nie wykorzystują tylko na matematyce czy informatyce, ale także na języku polskim czy historii. A jakiś konkretny przykład, jak wytłumaczyć dzieciom programowanie? Wcielam się w rolę robota, a zadaniem dzieciaków jest zaprogramować moje wyjście z sali. Przeważnie pierwszą intuicją jest wydanie polecenia wyjdź z pokoju, a chodzi o to, że maszyna nie zrozumie tak skomplikowanego polecenia i trzeba rozłożyć je na czynniki pierwsze i wytłumaczyć, ile tych kroków ma być, w którą stronę, jak duże powinny być te kroki. Kiedy dzieci zrozumieją, że to właśnie ten charakterystyczny sposób myślenia, to programowanie, to znacznie łatwiej później jest uczyć się na przykład konkretnych języków, które są już bardziej skomplikowane. Spotykam się na szkoleniach z pewnymi obawami. Ja te obawy rozumiem. Nazywam się Anna Jędrzyczko. Z jednej strony jestem trenerem, który od września będzie prowadził szkolenia dla nauczycieli, ale z drugiej strony zajmuję się programowaniem na co dzień, dlatego że jestem polonistką w Szkole Podstawowej imienia Wojska Polskiego w Damicach. Prowadzę tam także zajęcia z programowania dla klas 1-6. Kodujemy już od 2013 roku i ciągle mamy to robić. Ja pamiętam moje początki. Też się zastanawiałam, jak to możliwe, że ja pójdę do grupy i będę ich tego uczyć. Natomiast okazuje się, że to jest wszystko bardzo łatwe i mnóstwo nauczycieli robi to na co dzień, naprawdę. Zwłaszcza jeśli chodzi o kodowanie z najmłodszymi, z klasami 1-3. Uwielbiamy modyfikować nasze zajęcia i nigdy nie jest tak, że ja realizuję od A do Z z góry założony plan. Ja po prostu zakładam zmiany i wydaje mi się, że potrzebujemy na stworzenie danej gry na przykład 2 godzin lekcyjnych, ale nagle okazuje się, że Witek wpadł na pomysł, żeby dołożyć do gry 2 level, a Ola chce dać bohaterom 3 dodatkowe życia. Jeszcze ktoś duma nad komputerem, bo znalazł w swojej pracy błąd i chce sam go rozwiązać. Poza tym ten błąd pokazał mu, że można jeszcze inaczej zmodyfikować ten projekt. Ja staram się wtedy dać im i sobie czas na to, żeby podążać za tymi pomysłami grupy. Obserwuję tutaj, jak pięknie uczą się przewidywać skutki swoich decyzji, współpracować i kreatywnie rozwiązywać problemy, które napotykają. Szkolenia dla nauczycieli zakładają kilkadziesiąt godzin warsztatów stacjonarnych i kilkanaście godzin wsparcia ze strony trenerów już podczas lekcji w szkole. Kolejny nabór rozpoczyna się 30 czerwca i potrwa do końca września. Wszelkie informacje i potrzebne dokumenty można znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę nazwę Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tam należy szukać informacji dotyczących działania 3-2. A informacje o funduszach przygotowała jak zwykle Natalia Grzeszczyk. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W programie trzecim Faith No More. Didn't feel a thing. ja testify, taking feel of pain. Zespół Fade No More, i tak mi wychodzi, że to jest przedostatnia płyta dziś podczas naszego spotkania, bo na deser i na zakończenie przeniesiemy się za chwilę do Sopotu, gdzie trwa festiwal Dwa Teatry. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. A ja dodam, że na festiwal Dwa Teatry zaprasza przede wszystkim Baśka Marcinik. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry, Piotrze. Czy ty wiesz, o której dzisiaj lato przychodzi do Warszawy? Bo do Sopotu około godziny 17. Zaskoczyłaś mnie, ale... Trudne pytanie. Zaskoczyłaś mnie, tak, ale w związku z tym, że obudziłem się dziś bardzo wcześnie i słuchałem programu porannego Zapraszamy do Trójki, a oni wiedzą wszystko, lato już w Warszawie jest. Coś takiego. No, my jesteśmy na północy, to może zrozumiałe. Dobrze, koniec z żartami, bo dzisiaj już trzeci dzień i ostatni festiwalu i jesteśmy już po przesłuchaniu trzeciego konkursowego słuchowiska trójkowego, a to bardzo poważna rzecz. To Fabryka Muchołapek, autorskie słuchowisko Andrzeja Barta. W tej chwili powinno trwać jeszcze spotkanie po prezentacji słuchowiska, w związku z tym pana Andrzeja z nami nie ma, ale zaprosiliśmy panią Martynę Kłant. To jest pseudonim na wszelki wypadek. Nie, to jest moje nazwisko. Cudownie, będziemy się uczyć, jak się wymawia, bo może być wersja łacińska lub wersja brytyjska. Pani Martyna jest kierownikiem literackim, dramaturgiem, tak to teraz się nazywa. Dramaturgiem przede wszystkim, ale również zajmuje się sprawami literackimi w Teatrze Nowym w Łodzi. Tak. I jest prawą ręką, asystentką pana Andrzeja Barta. W związku z tym wszystko wie o słuchowisku, które właśnie zostało zaprezentowane. Miałam przyjemność być podczas powstawania tego słuchowiska, więc rzeczywiście wiem sporo na jego temat. Ale może najprostsze pytania, mimo że państwo mogą znać to słuchowisko, bo jako się rzekło, jest trójkowym z 2016 roku. Jest to historia, ale bardzo szczególnie opowiedziana, Chaima Rumkowskiego. To może tylko dodajmy, że to jest adaptacja powieści pana Andrzeja Barta, której sam dokonał, sam wyreżyserował, bo reżyseruje sam wszystkie swoje, no, czy to są słuchowiska, czy to są widowiska, spektakle teatralne. A więc Chaim Rumkowski jako bohater i dlaczego tak szczególnie został pokazany w tym słuchowisku przez pana Andrzeja Barta? Oczywiście wybrać jeden wątek, który zmieściłby się w 45 minutach z tej wielowątkowej opowieści, która ma kilkaset stron, no to było zadanie karkołomne. Andrzej Bart, tak jak pani wspomniała, rzeczywiście sam swoją ręką tylko dotyka dzieł własnych, co jest oczywiście zrozumiałe ze względu na to, że najlepiej je zna i najlepiej wie, co w danym momencie, w danej formie przedstawić. Wiadomo, to jest powieść, jeśli państwo ją czytali. Jeśli nie czytali, to oczywiście zachęcam i polecam, bo jest świetna, kawał wielkiej literatury. Jest wielowątkowa, dużo jest tam miejsca poświęcone Łodzi. Łodzi i z dawnych czasów, i Łodzi współczesnej, które oczywiście no, trudno byłoby to oddać w słuchowisko. Skupił się Andrzej więc tylko na wątku Chaima Rumkowskiego, na zasadniczym wątku i wielkiej historii. No, to postać, jedna chyba z najbardziej kontrowersyjnych postaci XX wieku. Poświęcić mu 45 minut to mało, ale wydaje mi się, że tutaj się udało. Kontrowersyjna, bo do teraz zdania są podzielone, co zresztą Andrzej Bart w słuchowisku przedstawia. Czy Chaima Rumkowskiego bronić za to, co uczynił i co zrobił dla osób przebywających w łódzkim getcie, czy potępiać? To jest pytanie, z którym pozostawia w tym słuchowisku. Właśnie w tym słuchowisku nie zapada wyrok i to jest najważniejsze. Mogli Państwo wysłuchać zakończenia, które jest zakończeniem odautorskim, bo na sam koniec przemawia Andrzej Bart, mówiąc, że nie zapadnie tu wyrok, bo wyrok zawsze zapada w nas samych. To my musimy tę historię wysłuchać, to my musimy osądzić tego człowieka. Tak, bo jest to swoisty proces sądowy, chociaż w takiej aurze surrealistycznej prowadzony. Tak, to imaginacyjny proces sądowy, bo jak wiemy, no, Chaim Rumkowski nigdy nie został w rzeczywistości osądzony, nigdy nie dano było mu stanowiska stanuj przed sądem. To jest sąd boski, bo i sędzia, i prokurator w dziwnych rolach, wymieniając się tymi rolami, odbierając sobie pałeczkę, przesłuchują świadków i nic nie jest oczywiste. Znakomitych aktorów, zaprosił pan Andrzej Bart do udziału w tym słuchowisku. Ono jest wieloobsadowe. Wymienimy może przynajmniej kilka. To pan Marian Opania w roli tego, w roli Boga, no właśnie, sędziego. Joachim Lamża, to taki ulubiony aktor Andrzeja Barta. Zresztą z Trójmiasta najkrócej mówiąc, żeby więcej nie zdradzać. Kogo by tu jeszcze można było... A, może ja wspomnę, przepraszam bardzo, o pani, bo powinniśmy zacząć od kobiet, ale na razie nie było ani słowa o żadnej kobiecie. Więc powiedzmy, że jest tam postać, no oczywiście historyczna, Hannah Arendt, którą gra pani Danuta Stenka. Świetnie, brawurowo. Pani Danuta Stenka, która dzisiaj poprowadzi wraz z panem Arturem Żmijewskim galę, czyli... tam uroczystość, podczas której zostaną rozdane nagrody. Czy Chaim Runkowski, zapytam raz jeszcze, bo może niezbyt precyzyjnie postawiłam pytanie, czy Chaim Runkowski występuje w tym słuchowisku? Chaim Runkowski... jako głos, jako postać. Chaim Runkowski milczy. I to jest też bardzo ciekawy chwyt, ciekawa zagadka. Przeczuwamy jego obecność, domyślamy się, że jest na tym procesie, ale autor odebrał mu głos. On nie powie, nie będzie się bronił, nie będzie się usprawiedliwiał. Po śmierci, po tym, co się stało, może już tylko milczeć i może już tylko słuchać innych głosów, żywych i umarłych. Milczący bohater w słuchowisku radiowym, sami państwo rozumieją, jest to dosyć perwersyjny chwyt. Powiedzmy, że... oczywiście wszyscy jesteśmy współtwórcy, państwo są, my media obserwujemy to, co dzieje się do wieczora. No, dopiero podczas gali dowiemy się, czy słuchowisko zostało docenione przez jury. Trzymam kciuki, proszę również państwa, żebyście trzymali, bo to jest tak. Wielka rzecz, wielka sprawa. Tak. Tak, spojrzę na zegarek, jest już za 10:12, więc mamy bardzo niewiele czasu, ale dzisiaj również pani słuchowisko, dopiero po południu. O 15:10 będziemy mogli posłuchać policji. No to oczywiście Sławomir Mrożek w pani reżyserii, ale to też troszkę inne ujęcie, jak rozumiem. To jest tak, inne ujęcie w takim znaczeniu, że to Mrożek, który dzisiaj do nas mówi współcześnie, bo dokonałam pewnej zbrodni, czyli adaptacji. Odarłam Mrożka z wąsów, epoletów i całej austro-węgierskiej aury, która się unosi nad tym pierwszym dramatem jego, i przybliżyłam go do współczesności, nie odbierając nic absolutnie z wymowy, z głębi i z przenikliwości tego pierwszego dramatu Sławomira Mrożka. Mam nadzieję, że wyszło coś dobrego z tego, dającego do myślenia. Dzisiaj o 15:10 słuchowisko zgłoszone przez... Teatr Polskiego Radia. Oczywiście, Teatr Polskiego Radia. No to jest tak oczywiste, że po prostu umknęło mi. To mnie nie stanęło przed oczami. No dobrze. Proszę państwa, więc gościliśmy po raz pierwszy w naszym programie panią Martynę. Z jej szefem, czyli z panem Andrzejem Bartem, jesteśmy umówieni, czy raczej umówione. Tak, dopilnuję tego, żeby pan Bart się pojawił. Mm-hmm. I przygotujemy myśl interesującą, bo jest to niesamowity rozmówca. Trochę trudno uchwytny, ale niesamowity rozmówca. Nagramy tę rozmowę na długie podsumowanie festiwalu Dwa Teatry, które, niespodzianka, za tydzień, z czwartku na piątek, w Trójce pod Księżycem, kiedy już wszyscy opowiedzą o festiwalu, to my wtedy złapiemy głęboki oddech i raz jeszcze powrócimy do tego, co działo się w Sopocie między 19 a 21 czerwca. Pani Martyno, bardzo dziękuję. Pani Martyna Kwant. Ja bardzo dziękuję. Piotrze, chyba zmieściłam się. To nie jest mój format, 7 minut, więc bardzo cię przepraszam. Bardzo panią... Za długo pozdrawiam nie, z bardzo panią Sopotu. Dziękuję. Było bardzo przyjemnie. W świat teatru, a w zasadzie dwóch teatrów przenosiła nas Baszka Marcinik. Dziękuję, do usłyszenia. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Skoro Faith No More był płytą przedostatnią, to ostatnia właśnie teraz. Dziękujemy za uwagę. Anna Regulska, Piotr Koldaszewski, Piotr Baron i na zakończenie Eagles. Do usłyszenia.